wypłatam z kapiszama mega tanio. Jedynie za 29,99. Już teraz w Lidlowych, czyli niskich cenach. Żegnamy reklamy. Na zegarach 7:00 program Trzeci Polskiego Radia. Serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska. Kolejny dzień z rzędu maleje liczba zakażeń i niepokoi wciąż rosnąca liczba przypadków śmiertelnych z powodu koronawirusa. Szpitale tymczasowe będą działać co najmniej do końca marca, zapowiada minister zdrowia. Najpierw zmusił go do dymisji, teraz twierdzi, że jest niewinny. Donald Trump ułaskawił swojego byłego doradcę. Maleje liczba zakażeń, ale rośnie liczba osób, które przegrały walkę z koronawirusem. Najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia to ponad 15 tysięcy nowych chorych i aż 674 osoby, którym nie udało się pomóc. Liczba zajętych łóżek dla pacjentów z COVID-19 to ponad 22 tysiące. Ich baza zwiększana jest poprzez powstające szpitale tymczasowe. Jak mówił minister zdrowia, mimo że epidemia ostrożnie wyhamowuje, to takie placówki będą działać przynajmniej do końca marca. O szczegółach Sylwia Białek. Minister zdrowia mówił na konferencji prasowej, że w przestrzeni publicznej padają pytania o zasadność tworzenia szpitali tymczasowych w momencie, kiedy pandemia wyhamowuje. Adam Niedzielski podkreślił, że istnieje ryzyko kolejnej fali epidemii, a szpitale tymczasowe są zabezpieczeniem na taki scenariusz. Ostatnią linią obrony, dlatego do marca nie będzie decyzji w sprawie zamykania tymczasowych placówek. One mają miejsce w systemie i są naszym zabezpieczeniem na wypadek powrotu w postaci trzeciej fali pandemii covidowej. Ale ta trzecia fala nie jest nieunikniona. Minister zaznaczył, że trzecia fala zależy od tego, jak w najbliższym czasie będziemy się zachowywali. Dlatego apel rządu o pozostanie na ferie w domach i spędzenie świąt Bożego Narodzenia w gronie najbliższych. Dopuszczalny scenariusz to domownicy plus 5 dodatkowych osób. Sylwia Białek, Polskie Radio. Do końca roku szpitale tymczasowe mają powstać w każdym województwie. Rząd stale monitoruje sytuację w poszczególnych branżach i jeśli zajdzie taka potrzeba, to może rozszerzyć wsparcie z tarczy branżowej, mówiła wiceminister rozwoju Olga Semeniuk. Jak podkreśliła, chodzi zarówno o pomoc doraźną, jak i wsparcie na czas po pandemii. W taki sposób stymulujemy polską gospodarkę do tego, aby już przygotowywać się właśnie na ten rok 2021, chociażby w kontekście takiego pakietu proinwestycyjnego, który pozwoli nam odpowiednie gałęzie gospodarcze, przemysłowe, usługowe, gałąź eksportową zabezpieczyć tak, abyśmy mogli zachować wiarygodność łańcuchów dostaw zewnętrznych, ale również tych wewnątrz kraju, więc my wybiegamy na przyszłość. Uchwalona w ubiegłym tygodniu tarcza zakłada zwolnienie ze składek ZUS, dodatkowe świadczenia postojowe oraz dotacje dla mikro i małych przedsiębiorstw. Z rządowego wsparcia będą mogły skorzystać branże gastronomiczna, rozrywkowa i fitness. Polska akcja humanitarna na ratunek mieszkańcom Ukrainy i Afryki dotkniętych epidemią koronawirusa. Chodzi o okazanie wsparcia i solidarności w rejonach, gdzie wirus spotęgował głód i biedę. Zbierane są pieniądze na najpilniejsze potrzeby mieszkańców. O szczegółach kampanii Jesteśmy w tym razem, mówił rzecznik organizacji Rafał Grzelewski. To tę wzajemną solidarność i pomoc powinniśmy starać się zapamiętać. Teraz można wesprzeć naszą specjalną akcję pomocową dla osób szczególnie poszkodowanych w Ukrainie, Afryce i Bliskim Wschodzie, bo jako ludzkość jesteśmy w tym kryzysie razem. W samym Jemenie 100 tysiącom dzieci grozi śmierć głodowa, bo epidemia uniemożliwia dotarcie tam z pomocą humanitarną. Wszelkie informacje, jak można pomóc, znajdą Państwo na stronie internetowej Polskiej Akcji Humanitarnej. Jak zapowiedział, tak zrobił. Prezydent Donald Trump ułaskawił byłego doradcę do spraw bezpieczeństwa Michaela Flynna. 3 lata temu emerytowany generał przyznał się do winy w związku z oskarżeniem o składanie fałszywych zeznań przed FBI podczas śledztwa dotyczącego ingerowania Rosji w wybory prezydenckie w USA 4 lata temu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Michael Flynn był doradcą prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego na przełomie stycznia i lutego 2017 roku. Podał się do dymisji, gdy wyszło na jaw, że przed objęciem urzędu przez Donalda Trumpa kontaktował się z ambasadorem Rosji Siergiejem Kislakiem w sprawie sankcji nałożonych na Moskwę przez odchodzącą administrację Baracka Obamy. Podczas tak zwanego rosyjskiego śledztwa Flynn przyznał się do zatajenia tych kontaktów. Później jednak wycofał swoje zeznania, a Departament Sprawiedliwości formalnie wystąpił o oddalenie zarzutów. Do decyzji tej krytycznie odniósł się sędzia federalny z Waszyngtonu, który uznał ten krok za bezpodstawny. Ułaskawienie Michaela Flynna przez prezydenta Trumpa uniemożliwia jego skazanie i w praktyce zamyka toczące się postępowanie. Mam wielki zaszczyt ogłosić, że generał Michael Flynn uzyskał pełne ułaskawienie. Gratuluję generałowi Flynnowi oraz jego wspaniałej rodzinie. Jestem pewien, że będziecie mieć fantastyczne święto dziękczynienia, napisał prezydent Stanów Zjednoczonych na Twitterze. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Najstarszy park narodowy świata oblegany przez turystów. Tylko w październiku słynny park Yellowstone odwiedziło prawie 400 tysięcy gości. W porównaniu z październikiem rok temu to wzrost o ponad 100%. W całym mijającym roku przyrodę w Yellowstone podziwiało do tej pory prawie 4 miliony osób. To wynik imponujący, biorąc pod uwagę, że od marca do maja park był zamknięty z powodu pandemii. Yellowstone jest położone na terenie trzech stanów: Wyoming, Montana i Idaho. Słynie z gejzerów, wodospadów i symbolu parku – bizona amerykańskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po siódmej, serwis sportowy Trójki przedstawi Krzysztof Łoniewski. To sportowa informacja wczorajszego dnia, niestety wyjątkowo smutna. Nie żyje Diego Armando Maradona, pewnie najlepszy piłkarz w historii futbolu, mistrz świata z 1986 roku. Wtedy właściwie na własnych plecach zaniósł reprezentację Argentyny po tytuł na mundialu w Meksyku. Niestety miewał i gorsze momenty w życiu, był bon vivantem, alkoholikiem i kokainistą, zmarł w wieku 60 lat. Tak wspomina go Zbigniew Boniek, rywalizowali ze sobą w lidze włoskiej w latach 80. Diego był legendą, człowiek, który żył na swoich warunkach, grał na swoich warunkach. Piłkarz i człowiek, który nie miał przełożonych. Można powiedzieć, że czasami trzeba umrzeć, żeby być legendą. Natomiast Diego był już legendą za życia. Może ze względu na swój geniusz piłkarski, na swoje niekonwencjonalne podejście do świata. Na pewno nie był przykładem tego, jak trzeba żyć. Natomiast był wyjątkowy, jedyny. Dla mnie był zdecydowanie najlepszym piłkarzem wszechczasów. W cieniu śmierci Maradony rozegrano środowe mecze w Lidze Mistrzów. Nas cieszy gol numer 71 Roberta Lewandowskiego w tych rozgrywkach. Gol, który pomógł wygranej Bayernu 3-1 z Salzburgiem. Kapitan naszej kadry w strzeleckiej klasyfikacji wszechczasów zrównał się z Raulem i zajmuje trzecie miejsce. Przed nim tylko Cristiano Ronaldo i Leo Messi, ale ich dogonić Lewandowskiemu już się nie uda. Co poza tym w Champions League? Liverpool kompletnie niespodziewanie 0-2 przegrał z Atalantą, tak jak Inter z Realem. Swoją Ligę Mistrzów mają szczypiorniści i siatkarki. I teraz na ten temat. Piłkarze ręczni Łomży Vive Kielce 36-29 pokonali u siebie Wardara Skopje i pozostają na prowadzeniu w grupowej tabeli. Brawa należą się też siatkarkom grupy Azoty Chemika Police. 3-0 wygrały z Dynamem Kazań. To drugie zwycięstwo w drugim spotkaniu rozgrywek dziewczyn spod Szczecina. Zostając przy siatkówce, w ciekawym meczu plus Ligi Panów Werwa Warszawa 3-1 pokonała PGS Krebełchatów. Aż 20 punktów dla ekipy ze stolicy zdobył Artur Żalpuk. Pokazujemy dobrą formę, pokazujemy, że mamy potencjał. Mam nadzieję, że ten ciężki okres już za nami i teraz już będzie tak to wyglądało. Wszyscy musimy się przyzwyczaić lekko, że ten sezon tak będzie wyglądał. Cieszmy się, że gramy, cieszmy się, że mamy fajne spotkania takie jak te. Na zakończenie niedobre informacje z Vila Moura u wybrzeża Atlantyku w Portugalii. Piotr Myszka nie żegluje już w Mistrzostwach Europy w windsurfingowej i ciągle olimpijskiej klasie RSX. Piotr ma pęknięte żebro i musiał się wycofać z regat. Podczas wyścigów mieliśmy bardzo ciężkie warunki, ogromną oceaniczną falę, w sumie nawet dwie fale takie nakładające się i silny wiatr. W trakcie drugiego wyścigu, zjeżdżając z jednej fali, uderzyła mnie druga z boku. No, poczułem silny ból w żebrach. Piotr Myszka zakończył zawody, ciągle żegluje Zofia Klepacka. Po wczorajszych wyścigach spadła z drugiej na czwartą pozycję w klasyfikacji generalnej. Tu stawiamy kropkę i na sportowo słyszymy się za godzinę. Wschód słońca dzisiaj o godzinie 7.14, więc jeszcze 6 minut do tego momentu, ale już się zaczyna robić jasno na zewnątrz. Dzisiaj słońca będzie na szczęście bardzo dużo, ale nie będzie idealnie, dlatego że będzie dosyć chłodno. Na termometrach jeszcze teraz minusowe wartości, minus 2 stopnie w Poznaniu, w Bydgoszczy, w Warszawie i w Łodzi minus 3, w Katowicach, w Zakopanem i w Krakowie nawet minus 4, a w górach prawie że minus 10. Druga połowa dnia przyniesie jednak delikatne ocieplenie. Na termometrach zobaczymy 5 stopni na zachodzie, na wschodzie trochę chłodniej, około 3. No i co jeszcze z dobrych informacji? Nie będzie padać dzisiaj. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a kiedy jest właściwie ten Black Friday? No a kiedy byś chciał, Marian? No, chciałbym już dzisiaj. Już jest Black Friday w Media Expert. Dłuższe godziny otwarcia sklepów i setki rewelacyjnych okazji. Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy Philips Latte Go. Teraz taniej o 400 zł. I jeszcze tylko dziś elektryczna szczoteczka do zębów Oral-B. Trzy końcówki w zestawie za jedyne 69 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Osiemnaście minut po godzinie siódmej, pora na trójkę i o aplikacji do śledzenia aktywności sportowych teraz porozmawiamy, bo ma być wyłączona ta najbardziej popularna. No właśnie, od kiedy te aplikacje się pojawiły, to nie tylko liczą się nasze osiągnięcia, jeśli chodzi o sport, ale też to, co wstawimy na portale społecznościowe, no i ile lajków za to zbierzemy oczywiście. No niestety, wraz z końcem marca przyszłego roku aplikacja Endomondo przestanie działać. A oto jakie wewnętrzne potrzeby spełniają właśnie takie aplikacje, Paweł Turski zapytał socjologa mediów doktora Jana Zająca. Daje nam wspomnienia, dokumentację własnego życia, gdzie biegaliśmy, gdzie jeździliśmy. Może jak najbardziej służyć do chwalenia się, podkreślania swojego statusu, że to ja pobiłem rekord naszego osiedlowego parku na dwa okrążenia, ewentualnie podjechałem jako trzeci najlepszy czas w miasteczku, jeśli chodzi o podjazd na górkę koło CPN-u. Można też się chwalić sportem, co trenujemy, jakie ciekawe dyscypliny sportu, modne wręcz. Są tacy, którzy na pewno są rywalizacyjnie nastawieni i będą chcieli rywalizować sami z sobą, bijąc swoje czasy czy największe odległości z innymi. Może też być to samodoskonalenie, czyli obserwowanie swojego postępu pod różnymi względami. Natomiast takie chwalenie się polegające na ciągłym, bardzo częstym udostępnianiu informacji o treningach tras, czy nawet zdjęć w serwisach społecznościowych dla większości odbiorców będzie irytujące. Nie oszukujmy się, można świetnie uprawiać sport bez aplikacji. Jak nie jesteśmy bardzo zaangażowanymi sportowcami albo zawodowcami, to umówmy się, że te aplikacje aż tak bardzo naszego życia nie zmieniają i naszego codziennego funkcjonowania. Z socjologiem mediów doktorem Janem Zającem rozmawiał nasz reporter Paweł Turski. Na adres poranatrójkę@polskieradio.pl dostaliśmy maila od pana Michała. Uważam, że w dzisiejszych czasach nie ma problemu, żeby ćwiczyć bez wrzucania zdjęcia z każdego naszego treningu. Natomiast ja jako uzależniony od danych nie wyobrażam sobie jazdy rowerem lub biegania bez uruchomienia jednej z aplikacji i podpięcia kilku czujników. Poza tym uważam, że zbieranie takich danych z naszej aktywności pozwala lepiej śledzić nasz postęp lub jego brak, a także motywować do przekraczania własnych kolejnych granic. Profile w takich aplikacjach fitness można mieć całkowicie prywatne, więc nie trzeba chwalić się nimi wszystkimi znajomymi, jak pisze pan Michał. Zwłaszcza jak ktoś zaczyna przygodę ze sportem i może na początku w cudzysłowie wstydzić się swoich osiągnięć, a w sumie niepotrzebnie, bo każdy kiedyś zaczynał. Pozdrawiam, Michał. Bardzo dziękuję, panie Michale. poranatrójka@polskieradio.pl. Ja na przykład odkryłem, monitorując moje bieganie, że przez miesiąc średnie tętno spoczynkowe mi spadło. O, a proszę. Zobaczyłem to dopiero, jak spojrzałem na wykres graficzny całego miesiąca, kiedy biegałem i wykresów tętna. Ghostfaced Killer Dead 60s, a do tematu aplikacji sportowych wrócimy za moment. 21 minut temu minęła godzina 7. Tu program trzeci Polskiego Radia. Dwadzieścia 3 minuty po godzinie 7, 2:27, Paweł przy telefonie. Czekamy na państwa opinie i doświadczenia. Czy trening bez aplikacji śledzącej taki trening to jest to samo? No bo przypomnijmy już, że za rok aplikacja Endomondo niestety przestanie działać, ale to nie oznacza, że to jest koniec możliwości wstawiania naszych wszystkich osiągów do internetu, dlatego że konkurencja rozwijała swoje aplikacje. No i tak dziś możemy w nich znaleźć nawet 20 parę różnych wskaźników i pomiarów takiego treningu, a na to, na które z nich powinniśmy zwrócić szczególnie uwagę, oto trenera personalnego i biegaczkę pytał Paweł Turski. Tego dnia, nie wiedzieć czemu, postanowiłem trochę pobiegać. Każda aplikacja dostępna na rynku, jeżeli mówimy o podstawowych segmentach monitorowania aktywności, daje nam to samo. Więc to, że Endomondo kończy swoją żywotność, to nie jest koniec świata. Wioletta Krupińska, biegaczka. Jeżeli korzystamy już z takiej aplikacji, to przede wszystkim aplikacja zapisuje nam czas treningu, dystans oraz trasę, jeżeli mówimy o bieganiu, wylicza nam intensywność treningową, wylicza nam również średnie tempo, średnią i maksymalną prędkość. Później ta aplikacja przelicza nam to na spalone kalorie, które są oczywiście fajnym dodatkiem, ale jeżeli mówimy o treningu świadomym, bardzo rzetelnie przedstawia nam uzyskane efekty. Dobiegłem do końca drogi. i postanowiłem przebiec przez miasto. Z mojego punktu widzenia takiego trenerskiego, jak przygotowuję osobę do zawodów, to jest to szalenie istotne, żeby mieć dane, które mówią o tym, jak zawodnik wykonał daną jednostkę treningową. Jarosław Skiba, trener personalny. Przede wszystkim powinniśmy monitorować nasze tętno. Monitorujmy spalone kilokalorie, bo po to, żeby być zdrowym, to ten bilans energetyczny też musi być zachowany, bo to nie sztuka jest przebiec jakiś określony dystans albo spalić 500 kilokalorii, a później w domu zjeść 1500. Warto jest też monitorować bądź zapisywać sobie nawodnienie, bo to jest też szalenie istotne, w szczególności kiedy już jesteśmy starsi, bo to nawodnienie trzeba zadbać, żeby wypijać między 2 do 3 litrów czystej wody. A potem postanowiłem biec do granicy hrabstwa. Musimy pamiętać, że tego typu aplikacje są urządzeniami, które monitorują położenie i namierzają nasz GPS. I każdego dnia, kiedy wybiegamy z danego punktu o tej samej godzinie, jest to bardzo prosta ścieżka złodzieja do naszego domu. Z trenerem personalnym Jarkiem Skibą i z biegaczką rozmawiał nasz reporter Paweł Turski. 26 po 7 Formaldehyde Editors w Trójce. Teraz a numer do nas to 2 2 7 3, albo można napisać maila. Pora na trójkę. @polskieradio.pl. Would you put your my love to understand it? To know where it lies, cut a hole in my heart, fill a hole in your life. I'm yours to dissect night as every heartbeat burn a white heat in your blood. For my life, the tissue and bone and my soul has on loan. Aches to be near you, I listen carefully, and we shall begin. Not as every heartbeat burn a white heat in your blood. I hope it doesn't matter, I hope we swim up out of this flood. But for now, smother my love, entertain it. My mind's gonna wander. Are you listening carefully? Then we shall begin. Oh, not as every heartbeat burn a white heat in your blood. I hope it doesn't matter. I hope we swim up out of this. I hope it doesn't matter, I hope we swim up out of this flood. A formaldehyde, formaldehyde, formaldehyde, formaldehyde. 7:30. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna, zapraszam. Październik był piątym miesiącem z rzędu, w którym stopa bezrobocia wyniosła 6,1%. Mimo pandemii i wprowadzanych restrykcji, sytuacja na naszym rynku pracy pozostaje stabilna, choć jak mówił w Trójce Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista Banku Millennium, w porównaniu z końcem ubiegłego roku bezrobocie wzrosło o 0,9%, a liczba osób bez pracy o mniej więcej 150 tysięcy. W związku z tym pandemia i wywołany nią kryzys ma wpływ na rynek pracy, natomiast ten wpływ jest dużo mniejszy niż się obawiano na początku tego kryzysu, bo ja pamiętam prognozy pokazujące wzrost stopy bezrobocia na koniec tego roku do nawet wartości dwucyfrowych. W rzeczywistości ten wynik będzie zbliżony do poziomu około 6,5%. Najniższe bezrobocie mamy w województwie wielkopolskim, a najwyższe w warmińsko-mazurskim. Rośnie popyt na mieszkania w mniejszych miastach i miejscowościach położonych poza największymi aglomeracjami. Już niemal co drugie nowe mieszkanie powstaje właśnie w takich miejscach. Handlowa Solidarność jest przeciwna otwarciu sklepów w niedzielę 6 grudnia. Ta dodatkowa niedziela miałaby pomóc rozładować przedświąteczny ruch w sklepach. Handlowe mają być też niedziele przypadające 13 i 20 grudnia. Elon Musk nie zwalnia tempa i jest już drugim najbogatszym człowiekiem na świecie według rankingu Bloomberga. Do pokonania został mu jeszcze tylko szef Amazona, Jeff Bezos. Dolar kosztuje 3,74 zł, euro 4,46, frank szwajcarski 4,12, funt brytyjski 5,01 zł, a kolejny serwis ekonomiczny za godzinę. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Dzisiaj na szczęście będzie dużo słońca, około godziny 11 ona się pojawi na naszym niebie i tak też będzie do godziny 15.30, kiedy będzie zachód słońca. Na termometrach teraz jeszcze minusowe wartości, więc jeżeli Państwo nie wyszli z domu, no to proszę przygotować się na skrobanie szyb, bo to niestety nas czeka. No a jeśli chodzi o popołudnie, wtedy około 5 stopni w Bydgoszczy i w Poznaniu, w Warszawie będą 4, w Zakopanem około 3. Jakość powietrza dziś nie najgorsza w całym kraju, a biometr powinien być korzystny. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Nandi ma 3 lata i nie wie, co to ciepły posiłek. Codziennie je tylko papkę z kukurydzy. Co siódme dziecko w Senegalu nie dożyje 5 roku życia z powodu niedożywienia. Polska misja medyczna niesie ratunek dzieciom w Senegalu. Wejdź na pmm.org.pl i zobacz, jak możesz pomóc. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a kiedy jest właściwie ten Black Friday? No a kiedy byś chciał, Marian? No, chciałbym już dzisiaj. Już jest Black Friday w Media Expert. Dłuższe godziny otwarcia sklepów i setki rewelacyjnych okazji. Na przykład telewizor Philips, Smart TV, 50 cali, 4K Ultra HD. Teraz za jedyne 1590 zł. I jeszcze tylko dziś wodoodporny trymer Remington za jedyne 89 zł. Wszyscy razem w Media Expert. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wiecznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Lubię, bo polskie 2020. Czwarta edycja ogólnopolskiego rankingu Polskiego Radia.

Trójka. Program trzeci. Do godziny ósmej, ależ bym narobił. Ja jestem na bieżąco, jak chodzi o zakup butów, dlatego że niedawno takie buty sobie do biegania sprawiłem i to jest to, o czym teraz porozmawiamy. Wszystko związane z tym, że od marca najbardziej popularna aplikacja do śledzenia aktywności sportowych będzie wyłączona. No i w związku z tym o tym sobie rozmawiamy, czy można ćwiczyć bez posiadania takiej aplikacji. Bo aplikacja jest oczywiście bardzo istotna pewnie dla części z Państwa, ale najważniejszy jest strój. Przede wszystkim to, co powiedziałeś, buty. Niektóre takie obuwie sportowe jest bardzo drogie, bo kosztuje nawet kilka tysięcy złotych, co sprawdzał nasz reporter Paweł Turski. Bieganie jest najtańszym sportem. Kamil Kalka, drużynowy wicemistrz Europy w chodzie. Buty, to jest jedna rzecz, na którą musimy zwrócić uwagę zaczynając. Buty są takie specjalistyczne do biegania w rozpiętości od 250 do 1200 zł i droższe, bo wiemy, że te nowe Vaporfly już w granicach 1500 zł kosztują, a wytrzymują dobrego biegacza 2 miesiące. Przebiegłem całą Alabamę. I nie wiedzieć czemu, biegłem dalej. Obuwie powinno być dostosowane i w sklepach specjalistycznych od razu pytają, nawet są takie bieżnie w sklepach sportowych, na które się wchodzi i osoba sprzedająca mówi, jaki rodzaj techniki mamy i dobiera do tego but. Przyjmuje się jednak, że taki but powinien mieć od 0,5 cm do centymetra luzu w środku. Aneta Lemierz, fizjoterapeutka, Instytut Sportu, Państwowy Instytut Badawczy. Nie powiemy się tak, że te buty powinny być na styk, czyli one się de facto różnią tym od takich normalnych wyjściowych butów, czyli jakaś tam przestrzeń powinna być. One też nie powinny być zbyt wąskie, czyli po prostu musimy czuć się komfortowo pod każdym względem. Kiedy dobiegłem do drugiego oceanu, pomyślałem, że skoro już tyle przebiegłem, najlepiej będzie zawrócić i biec dalej. Nie ma rady, jak układać stopę. Każdy z techniką przychodzi do trenera. Jeżeli jest to osoba dorosła, która zaczyna biegać, niestety ma już wypracowaną technikę biegu i tylko ćwiczeniami technicznymi i wzmacniającymi możemy ewentualnie niwelować środek ciężkości. Czyli jeżeli wzmocnimy brzuch lub grzbiety, zrobimy dużo sprawności na płotkach, czy z piłkami lekarskimi, czy też bardzo dużo dynamicznej techniki biegowej, możemy ograniczyć, nie zmienić tak mocno technikę, jak ograniczyć negatywny wpływ naszych błędów technicznych. Nie wiedzieć czemu ludzie widzieli w tym sens. Wydawać na najdroższe buty, na najdroższe leginsy, czy najdroższe dresy, czy koszulki, to już kwestia własnego widzimisię i budżetu, bo ja biegając w sprzęcie za 100 czy za 500 zł nie czuję żadnej różnicy. Biegłem 3 lata, 2 miesiące, 14 dni i 16 godzin. To była relacja Pawła Turskiego, oczywiście o butach. Ty jesteś zadowolony ze swoich butów? Tak, tylko ja liczyłem na to, że usłyszę, że im droższy sprzęt, tym lepszy, albo przynajmniej, że im bardziej się obwieszę tą elektroniką, tym lepiej, bo niestety tak mam. No. Nie, to tylko treningi ci poprawią kondycję. 13 minut do godziny 8 i za chwilę porozmawiamy z doktorem Michałem Sutkowskim, który już czeka na linii. Porozmawiamy na temat bezpieczeństwa w trudnych czasach koronawirusa. Oh, 10 minut do godziny 8. Doktor Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych Uczelnia Łazarskiego. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, dzień dobry. Pan jako ktoś, kto kiedyś biegał maratony, tak jeszcze nawiążę do naszego tematu dzisiejszego, czy pan zauważał różnicę, kiedy korzystał pan z aplikacji, czy to były inne czasy trochę, jeszcze nie było takich technologicznych gadżetów? To były zupełnie inne czasy. Zupełnie inne czasy, ale korzystałem kiedyś z aplikacji, natomiast to tak naprawdę dużego znaczenia nie ma. Dodajmy rzeczywiście treningi, czynią mistrza, to polecamy. Ludzie, którzy biegają w dresach, które kiedyś święciły triumfy i w spodenkach, w których biegali 40 lat temu, też biegają świetnie. No buty trzeba zmieniać, to jest rzeczywiście... I buty są ważne, najważniejsze, co to dużo mówić dla biegaczy. Bardzo dziękujemy za fachową opinię od lekarza, bo to dużo ważniejsze niż to, co się wymienia między sobą na forach internetowych, że buty ważne albo nieważne. Ale spotykamy się tutaj codziennie, żeby porozmawiać o słowie na K. Zatem do rzeczy. Nie w wulgarnym słowie, tylko oczywiście chodzi o koronawirusa i właśnie pandemia ograniczyła nam bezpośredni dostęp do lekarzy. Pojawiły się teleporady, ale panie doktorze, które teleporady tak naprawdę mają sens? No, teleporady w ogóle mają sens, trzeba powiedzieć, ale nie są oczywiście najlepszą formą i nie są formą docelową w leczeniu pacjentów, rzecz jasna. Jeżeli mamy prostą rzecz, jakieś zaświadczenie, receptę, oczywiście też nie w nieskończoność recepty, dodajmy, bo nie można 2 lata pisać recepty przez teleporadę, a pacjenta nie widzieć, no to oczywiście ma sens. Jeżeli trzeba natomiast zbadać pacjenta, to trzeba zbadać pacjenta, trzeba go zaprosić do przychodni, amen, kropka. Chociaż oczywiście nie mogą być te przychodnie na oścież otwarte, bo wtedy będzie się koronawirus mieszał z innymi niecovidowymi chorobami. Będzie tragedia, będą przychodnie zamknięte, personel chory i w ogóle już bardzo źle. Pan doktor powiedział, że w trakcie teleporady można dostać receptę, a czy ten lekarz może wypisać zwolnienie? Tak, może napisać zwolnienie, tak, no odpowiada za to oczywiście, ale wierzymy swoim pacjentom i rzecz jasna łatwo lekarz rodzinny może zweryfikować te wszystkie rzeczy na podstawie wiedzy o pacjencie. My mamy dużą wiedzę odnośnie konkretnego pacjenta, jego schorzeń, jego ewentualnych dolegliwości, mamy bardzo często jego badania, więc jest taka możliwość. Można także otrzymać zwolnienie poprzez e-poradę. Oczywiście są osoby, które tego chciałyby nadużywać, ale powiem szczerze, że zdarza się to niezwykle rzadko. Raczej jest odwrotnie. Większość osób chce chodzić do pracy pomimo różnego rodzaju schorzeń. Jeżeli to jest koronawirus, zresztą dodajmy, to jest bardzo źle, bo z infekcją do pracy chodzić nie należy, a w dobie pandemii to jest duży grzech. Poza tym pamiętajmy o tym, że możemy zostać skontrolowani, czy nasze zwolnienie jest rzeczywiście uzasadnione. Lekarz też, oczywiście. Tak czy jest. Jestem ciekaw, jeszcze tak krótko na koniec podpytam, jak długo mogą się utrzymywać skutki koronawirusa, bo wiemy, że na to L4, na 2 można, jeśli na 2 tygodnie można otrzymać takie zwolnienie, ale jak długo same skutki się utrzymują, kiedy już nawet nie zarażamy? Zwolnienie, nie zarażamy dosyć szybko, ale skutki mogą być ogromnie długie. Ja mam pacjentów pod opieką, którzy przechorowali na przykład koronawirusa w kwietniu czy w maju. I przechorowali i wszystko w porządku, mają choroby współistniejące, mają blisko 100 lat i czują się świetnie. I ja równocześnie znam osoby, które zachorowały wcześniej, mają 30 parę lat i są, co tu dużo mówić, jak same twierdzą, wrakiem ludzkim, cytuję, wrakiem ludzkim, nie mogą dojść do siebie, są dalej na zwolnieniu i nie wrócą do normalnej aktywności ani fizycznej, ani psychicznej. Dramat. Także koronawirus i jego skutki to jest w ogóle oddzielny temat, chętnie pogadamy. Bardzo dziękujemy. Gościem naszym był dr Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych z Uczelni Łazarskiego i były maratończyk. Dziękujemy i do usłyszenia. Dziękuję. Dziękujemy. I a propos biegania, mamy jeszcze telefon od słuchacza. Dzień dobry. A propos tego biegania, to najśmieszniejsze z tego wszystkiego jest to, jak na samochodzie jest napisane, jadę biegać. Pozdrawiam. Rybin, mama! Hey mama, this that beat that make you move, mama. Get on the floor, move your booty, mama. We the blastmasters blasting up the jungle. Rewind! Cutie, cutie, make sure you move your booty. Shake that tinny, not the city I've seen none. Hey shorty, I know you wanna party. If the way your body looking, let me really feel naughty. Cutie, cutie, make sure you move your booty. Shake that tinny, not the city I've seen none. Hey shorty, I know you wanna party. If the way your body looking make me really feel now. I got a natty natty style and a natty natty cool. For everything I do just for you. I'm a little bit to all and a bigger bit to know. The true people know that the peas come through and never cease. We never die, no, we never deceive. We multiply like we mass Matisse. And then drop bombs cause you're shaking to the beat. The bomb bombers, the bass boom drummers. Now y'all know who we are. Y'all know we the stars. Steady rocking all of y'all's boulevards. And looking hard without bodyguards. I do what I can. Still I am and still I stand with still mic in hand. So come on mama, hey, this is the drummer. Hey mama, this is that beat that make you move mama. Get on the floor and move your booty mama. Hit a fast match to dance like a drummer. To shake your bum mama, come on now mama. This is that beat that make you move mama. Get on the floor and move your booty mama. Hit a fast match to dance like a drummer. We the big town stompers and big sound pumpers. The beat bump bumps all in your trunk trunkers. The girlies in the club got the plump lump lumpers. And when I'm making love, then my hip hump humps and never quits. No. I don't discriminate, I please chicks. No. Asian, Caucasian, black, I squeeze. Never. Cause we the showstoppers and the chief rockers. Number one chief rockers. Y'all know who we are. Y'all know we the stars. Steady rocking all of y'all's boulevards. I'll be rocking it, girl. With that bodyguard. She be Fergie from the cool. B.E.P. Come on, take heed as we take the lead. So come on, papa. Hey, dance to the drummer. Hey, mama, this is that beat that make you move, mama. Get on the floor and move your booty, mama. Yeah. With a blast, blast to blast in a pajama. But to shake your bum, mama. Come on now, mama. Hey, this is that beat that make you move, mama. Get on the floor and move your booty, mama. Yeah. With a blast, blast to blast in a pajama. No. Cutie, cutie, make sure you move your booty. Shake that tilly, not the city I've seen none. Hey shorty, I know you wanna party. If the way your body looking make me really feel naughty. Cutie, cutie, make sure you move your booty. Shake that tilly, not the city I've seen none. No faking, I know you see me shaking. And the way I break it down, I got the whole earth quaking. Off the Richter, off the Richter, off the Richter, off the Richter, off the Richter, off the Richter. Are you ready? We the beat girls, or the b-boy breakers, the boom bat maker and the party heavyweights. We break it on down for the mamas with the shakers. Come on, do it, do it, come on, do it. We the soul motivator, the mind stimulator. Tunes for the DJ, switch across fader. So get on the floor and move your body. All y'all ready to party? So shake your bum, mama. Come on now, mama. Hey. This is that beat that make you groove, mama. Get on the floor and move your booty, mama. Yeah. With a blast, blast, blast, blast in a pajama. Wow. Zapraszamy do reklamy. Black Friday w T-Mobile już trwa. Skorzystaj z największych okazji w roku w ofertach abonamentowych dla firm. Tylko teraz Samsung Galaxy A51 zamiast 199 kosztuje 99 zł. Sprawdź w sklepach i na T-Mobile.pl dla firm. Pierogi i groch, kapusta i karp. Gdy za dużo zjesz, świąt zatracisz czar. By gazy nie doskwierały, trawieniu nie przeszkadzały, Trawisto plan doskonały, wnet wspomoże cię. Trawisto, gdy idą święta, niech każdy to zapamięta. Trawienie to nie udręka, Trawisto wspomoże cię. Trawisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciąg z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Trawisto i trawisz to. Aflofarm. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Kiepski poranek? Z ubezpieczeniem autokasko w PZU z opcją auto non-stop dostaniesz sprawną pomoc i samochód zastępczy na cały okres naprawy. Kup ubezpieczenie online na moje.pzu.pl u agenta.